ostatnia szansa w naszych romansach. Dziś albo nic, albo się zmieniam w szympansa. Gryzę się, ryczę na ciebie. Przez to jaki jesteś nie lubię siebie. Wyrok zapaść musi dzisiaj wieczorem. Jak się rzucisz wściekle będziesz potworem. Wtedy ja zamilknę na wieki. Bo każdemu więdną czasem powieki. Póki sprawa jeszcze dosyć niejasna, wkładam pewną rzecz, jest trochę ciasna. Rymy te bywają karalne, twoje zachowanie przewidywalne. Wyduś to z siebie, prostuj się sprostuj. Naszej miłości nie służy postój. Albo mi teraz dasz pełen bukiet, albo rzucam cię z hukiem. Rajstopy cieliste na twoją trawią. Przegniesz. Rajstopy.